hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hey, hello, party people, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe acum la Kiss FM. Bine v-am regăsit cu voi, DJ Young și Jonesy. Avem 3 ore de party, 3 ore de mixuri, hituri mixate, dedicații, mesaje, facebook.com/KissFM România, piese preferate, Kiss Omar care intră în direct dacă sună la 021-318-4000, o mulțime de lucruri la care se adaugă și concursul Kiss Cash undeva până în ora 10 în această seară cu 500 de euro. Hai să începem petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. și Jonesy. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping all night, baby. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. La Kiss Kiss in the Mix, iar înainte a fost piesă nouă, Rihanna, Stay, remixul Jay Murano. E momentul să luăm primele SMS-uri care vin la 0722 20 60 20, iar dacă sunt chisomani care vor să intre în direct, pot suna la 021 318 4000. Zice așa: la mulți ani bunicii mele, Viorica. Ea împlinește astăzi frumoasa vârstă de 76 de ani, de la nepoata sa, Georgiana. Hei, hei, pentru prietenii mei, Chris, Teo și Anca. La Kiss FM ascult doar hituri, spune el, și voi sunteți cei mai tari. Semnează Ștefi, care trăiește pe Terra. Mai departe, In The Mix, Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry. Imediat, Loaded T, Casablanca, iar apoi Antonia, Marabu, Jay Murano, Club Edit. Gotta go there. Where? Casablanca. Oh, oh, casa. Hey, you're holding my love. Oh, casa. Hey, you're holding my love. You gotta let her go now. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Johnson. Nu uitați de potul momentului la Kiss Cash, 500 de euro. Încercăm să-i dăm undeva până în ora 10 în această seară. Dacă te-ai înscris la 0735 600 100, cu un SMS în care ai trecut numele și orașul în care asculti Kiss FM, atunci urechile maxim ciulite pe Kiss FM să afli cum se numește piesa care se va difuza pe Kiss înaintea concursului. Dacă te sunăm și ne spui numele ei, câștigi 500 de euro. Multă baftă, vine mai încolo concursul. Avem și Facebook puțin mai încolo, mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România la postarea start de Kiss-uri. In the mix chiar acum, Cerebel și Ada, Petre, João Luca și Marcelo Ciuciacea, iar apoi DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Eu quero te, eu quero te, eu

the mix, hai să luăm câteva mesaje de pe facebook.com, deci Kiss FM România. Zaharia, Cosmin și Marian pentru cei care învață pentru BAC. Lena Marin pentru Jonesy și DJ Young, cei mai buni, mulțumim foarte mult. Mihai, a Ciubotăriței pentru toți prietenii lui. Ștefania Ștefi, salutări din Mioveni. Toate piesele serii să fie pentru cei care mă cunosc. Final de oră la Kiss Kiss in the Mix. Mâine va fi joi, dacă joi e weekend la noi. Iar în weekend avem super party-uri Kiss FM. Vineri seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu din Club After 8 Cluj-Napoca, împreună cu DJ Jonesy și Aner. Iar noi ne întâlnim sâmbătă noapte la Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu cu voi in the mix, DJ Young, în Summertime Pub din Galați. Ne vedem acolo! Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix cu Berwin, Soundclash, Ania și Smiley cu Alex Velea. Asculți doar hituri. You are listening to Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum. Avem 40 de minute fără reclame, doar cu hituri mixate, dedicații, mesaje, SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Kissomani care intră în direct sunând la 0213184000, dar și mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Nu uitați, mâine dimineață potul Kiss Cash în prima oră de cronică este de 600 de euro. Când te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată înaintea concursului. E foarte simplu. We'll be right back.

ei mei nu sunt maro. No, no, sunt verzi ca dolarii și bisez că îi călăresc când îmi cântă lăutarii. Hey! Viața nu-i deloc complicată, noi o complicăm în această fugă disperată. După lovele, după putere, după tot ce ne creează o falsă plăcere. Ai mie îmi zic mereu, Baxter, nu ceda. Ia și tu permisul, te rugăm, nu mai bea. Decât să am sub capotă 300 de cai pițoși, mai bine mă las tras de 6 cai frumos. Ce mai frumos? Cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți. Când te doboară, te ridici, te enervezi și zâmbești și continui să speri. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Pereți, pereți, pereți, pereți. Mesaje care vin la 0722 20 60 20. Iar apoi un chisoman intră în direct. Claudia vrea pentru iubitul ei Andu din Magalia. Bună seara, vă ascult din Târgu Mureș. Vreau un dedicat pentru o persoană foarte specială, cu drag Andrada, și salutați chisomanii din partea mea. Iar acum vine chisomanul care deja stă pe fir pentru un dedicat în direct. Hello, bună seara, cum te numești? Numesc Călin din Amorilea și vreau să dedic această melodie pentru postul Marte Ioana. Cum ești cea mai frumoasă fată din lume, tati te iubește, ai chis să fim ascuns doar chisuri. In the mix chiar acum, René Santana și Oh Mike, Fly, remixul Notorious DJs, la Kiss Kiss in the mix. Fun now. little bit of fun now. I make

bought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that, haters wanna see that. But I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. Mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Salut de la Alexandra pentru cei care ascultă Kiss FM și în special pentru frățiorul ei cu mesajul: mai lasă ceaiul de sunătoare, sunteți cei mai tari, vă ascultăm din Vălenii de Munte. Dan Ghețu pentru soția sa Ramona, te iubesc mult. Și Lucia pentru nepotul ei Aurel Culea din Ostrov, Constanța, toate piesele serii, vă iubesc, sunteți the best.

Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac pe plac. Și ridic o mână în aer, că

Hey, hello party people, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe în acest moment. Este o oră întreagă, fără reclame, doar cu hituri mixate, fără publicitate, împreună cu voi DJ Young și Jonesy in the Mix. Avem mesaje, avem SMS-uri trimise de voi la 0722 20 60 20. Pentru roaming din Miercurea Ciuc, cu mult drag din partea Andrei, îți mulțumesc pentru fiecare surpriză din ultimele zile. Și un sincer la mulți ani și te iubesc din partea Cristine pentru soțul ei Mihai. Te aștept cu drag acasă, ai din partea mea o surpriză. Vă rog să-i puneți piesa lui preferată, Pink. Bănesc că Pink, ultima e piesă, da? Try, vine chiar acum in the mix. Mai vechea Usher și Lil Jon împreună cu Ludacris, yeah, pe care o mixăm cu Jamie Hun, Shuda. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Sometimes I think that it's better to never ask why. she know how it is. I said it's ready, she was checking it for me. From the game, she was singing in my ear. You think that she know me? Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Oh, watch out! Running while the shadow walks down my nose. Jamie Won Shura la Kiss Kiss in a Mix. În 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisturi care vin pe facebook.com/KissFM România, dar și Kissomani care intră în direct dacă sună la 021-318-4000. Până atunci, partiul continuă cu Like Chocolate, plăceri nevinovate, super mashup-ul Rihanna, Calvin Harris, Whitney Houston, Florida și Gotye cu Kimbra, We Found Love, un mashup semnat DJ Jonesy și Moving Elements. Iar apoi ne întâlnim cu Alex Velea, Minim 2, Andino Damasi Remix. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri.

oxigenul în chimie. Luăm alte dedichisuri. Dintre sutele de mesaje care vin la noi în emisiune, un gând bun și un sincer te iubesc pentru Mirela din Satu Mare. Cu drag, Ionci. No, te iubesc tu, nebuno. Și pentru toată gașca de la Kiss Kiss in the Mix, din partea Antoniei, din Constanța, sunteți cei mai tari, vă iubesc foarte, foarte mult și vreau de la voi Loaded Tea Casablanca. Ok, hai să le mixăm în următoarea ordine. Mai întâi avem Croștaz Mini împreună cu Aisa, Saxo Love, imediat Loaded Tea Casablanca, iar apoi Fly Project, Back in My Life. E super party la Kiss Kiss in the Mix. Yeah. la DJ Young și Jonesy. Jonesy. my friend, sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend, sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Back in my life. Nu uitați de podcast, arhiva emisiunii Kiss Kiss in a Mix. Toate edițiile sunt pe kissfm.ro/kkm, unde le ascultați sau de unde le downloadați. Eduard Maia chiar acum, Stereo Love, Antonia Jamea, iar ora o închidem cu Arash și Elena Broken Angel, ultima piesă in the mix. La Kiss FM asculți doar hituri mixate. I love you. look an angel. I'm so lonely, listen to my heart. Final de oră, mâine seară o luăm de la capăt, mâine când va fi joi și după cum bine știți, dacă joi, e weekend la noi. Iar în weekend, vineri seara ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu, adică partidul Kiss FM, în Club After 8 Cluj-Napoca, unde vor fi împreună cu ei și DJ Jonesy și Aner. Apoi, sâmbătă, cu DJ Jonesy și Aner vă întâlniți în Club Alegria din Alba Iulia, la Kiss This Party, powered by Kiss FM. Iar cu mine, DJ Young in the Mix, vă întâlniți la Kiss Kiss in the Mix Party, sâmbătă noapte, în Summertime Pub din Galați. Ne vedem acolo. Ne auzim mâine seară, rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Bye, bye!